بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابن ايا آيات اللباتن ايا اللبات او سورة الصافات كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغغسوا ورمي وحيابها قدن بين آية قلوين ككفارتا ايا إلهي نغغسوا ورمي سبحانه وتعالى وقال له ان سوري سبحانه وتعالى يعير هذه الكفارتي هلا جيني كان وحاوي وا يوم الدين يوم الحساب والجزاء مركي قيامته اي تغاني ساس ليهم اما ملائكة او دهيس ويوم كل اسكال سارا ايو خلايق ذا لسال سارا اي وحاوي اديني جفتان كل كاسا ملائكة وحالو اللي يهود الهي احصروا كل مية الذين هو ظلموا ذنية نفطر وشرك يكودوا المية يو ازواجهم كل حريري او سيادين تاهاي يا وما في كانوا اي اهالين يعبدونك وعابدا ومن دون الله اله غير كيسا فهدوهم تصي ايال الليه الى صراط الجحيم جحيم جدك اذا تصي يا يحور سبحانه وتعالى ملائكة يا وحال الليه احشروا خلمي ايال الليه الذين قوى ظلموا ظلم غفلي ونفطوا لشرك يا معاصي كدلمي وازواجهم مع ازواجهم ويه ورمدودي اما سوحاوي كوي لحريري يلا لقبو يا وما في كانوا يا هادين يعبدونك وعابدا ومن دون الله لا غير كيسا مركا الله وهو ليه هاي ايقا ظالمين تا ايا كوي سيادين تا هايو لحريري كل مية ايا اله ليه مركا ادى ازواج تان وحال لقوة دا ورناؤهم من السيادين ويا ليه وصاصا الوفا سري وهاوي كوي لحريري او سيادين تا هاي او باقيي يا ايقا ايال الاسلاء دابيا وهاك لو بعض العلماء يكون فسرين فسرين تقاركون ازواج كان واضح كوي ازواج تعاريق هاي ويهوين كودي واي او مركز الدين توضح هايستي هاوينكي دين توضح هايستي او ايقا كفارك لا هاي ايال لقوة ده هاليدي بعض العلماء انو حيلا دين وحال لقوة ده اشباه دودي كوي ايقا سبهاي ايا ساحيب دودي او انسقا هاي ويهي محايا الى الزوج الشيء وحالي يبلغ وحاله ادلاغا على مقاربه ومجانسه مالك عبدا علمان وحيرا ذين انت اصحت اوضت وتقلوه ايه وما كي كانوا ايه هذين وضعي الله سبحانه وتعالى يعبدونك وعابده ومن دون الله اليه غير كيسا فهدوهم تصيه كهنونية الى صراط الجحيم جحيم جدك اذا كهنونية ويه وضغ النارسة كتو في ايال الليل markii markaasi lagu toosiyo la sii taxaynaayo ayaa xaq ilaahay waxaa laga leeyahay waqifuhum joojiya ayaa leeyahay ilaahay baa wuxuu leeyahay waqifuhum joojiya ahbisuhum inda sirad way siradka agtiisa meel oo u dhow halkaas bal ku joojiya la leeyahay innahum ayagu mas'uuluna kulli su'aal ay way waqifuhum joojiya ilaahay baa tahay ama calaal lisaanid malaa'ikata ilaahay ku leeyahay oo malag malaa'ikta kamida ayaa wuxuu leeyahay ayaa waxa uu leeyahay joojiya ayuu leeyahay waqifuhum joojiya innahum ayagu mas'uuluuna kuwa laga su-aalaya weeye can jamiica acmaalihim aqwaalihim weeye aqwaashi ay samayn jireen ku qowli jireen oo kufriga ay ku dhawaaqi jireen iyo wixii lamida iyo afcaashi oo faaxishada ahiday hay jireen ayaa la su-aalaya hal la joojiyo markaasaa waxaa loo leeyahay ayadoo la tawbiiqina lahaydaasay haayo maa lakum maxaa lahaantiina war maxaa idinku dhacay oo laa tanaasaruuna aydaan isu gargaarsanayna maa lakum maxaa lahaantiina maxay idinku dhacay maanta oo laa tanaasaruuna aydaan isu gargaarsanayna laa yansuru bacdukum bacdan barkiin barka kale muxuu u gargaari lahay kaxaalikum fi dunyaa weye saad adduunye aad ahaa jirteen oo haddii waxyaabo dhibaato idinku yimaadaan isu bahaysa jirteen oo isu kaalmaysa jirteen maxaa dhacay maanta laydinkuma arka arrintaas markaasaa ilaahay wuxuu ka leeyahay ama malagii بل اسكدا يهم ايغا بل اسكدا يهم ايغو اليوم ما انت او قيام لا جوغو متسلمون وهو غان سماي وي بل ايوديه الله سبحانه وتعالى هم ايغو اليوم ما انت او قيام لا جوغو متسلمون وهو غان سماي وي ومنقادون وي ادي لا ايغو هو غان سماي او دليسه وي ما انت خلاص ايا مركاسي ما انت يهين لكن هذا الدليسه يهو غان سانكاسو adduunye intay joogaan ayay wax u taraysay marka qiyaamo meel waxa weeye camal inaa lagu sameeyo la isu aqbalay maaha allah haddana wuxuu yihi waaqbala waa qaabilay bacduhum barkood calaa bacdin barka kale ayuu qaabilay waaqbala waa qaabilow ilaahay bacduhum barkood calaa bacdin barka kale ayuu qaabilay yatasaa'aluuna xaalihim kuwa isi su-aalaya macnaha waxa weye yatalaawamuuna weye wayatakhaasamuuna ayagoo isdagaalaya oo doodaya ayay isqaabilayaan ilan adduunyada markii lasoo joogay baadilka waxa weeye waa laysku hor socday oo waa laysagaga dayanayay yaluumu bacduhum bacdan barkoodaa barka kala dagaalaya waa isla doodayaan weeye sida ilaahay uuna soo dhahay hadda ka hor oo aynu kusoo mari jirnay suuratu alaxraaf kulamaa dakalat ummatun lacanat ukhtaha waa tawdha ilaahay xataa ida daarakuu fiiha jamiican qaalat ukhraahum liulaahum ilaa aakhir alaaya waa tan soo mari jirna weeye taasi waxay khilaafsantaha marka isu su-aalidda muuminiinta jannaday isku su-aalayaan su-aasha muuminiinta oo jannada ayadu waxa weeye shukri iyo nicmada ilaahay oo laga sheekeeyay alla ugu nimceeyo weeye marka isku mid maahan wa aqbala waa qaabilow dhahay allah subxaanahu watacaala bacduhum barkood calaa bacdin barka kale ayuu qaabilay yatasaa'aluuna xaalihim kuwa isu su-aalaya qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kuwa adbaacda ahay marka qoladii adbaacda aheeday oo wax raacday ayaa waxay su-aalayaan kuwii la raacay oo baadilka lagu raacay qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay taabiciintii weeye innakum idinku madbuuciinow kuntum waxaad ahaateen ta'tuunana inaad nooga imaanaysiin canil yamiini midig xaggeed ayaad nooga imaan jirteen waxay ka wadaan canil jiha alsillatii kunnaa na'manuku minha jihadii waxa weeye aan idinka aamini jirnay ayaad nooga imaan jirteen maxaa yeele waad noo dhaarateen inaad xaq ku sugan tihiin markaasaan idin rumaynay waana idin raacnay macnaha waxay ka wadaan adinkaana baabiyeyseen qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay innakum idinku kuntum waxaad ahaateen ta'tuunana inaad nooga imaanaysaan canil yamiini midig xaggeeda nooga imaanaysiin markay saas dheheen taabiciintii kuwa kalaa u jawaabaya qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kuwii waxa weeye oo la raacay waxay u dhahayaan taabiciintii bal iska daaye lam takuunuu ma aydaan ahaanin laftiinu mu'miniina mu'miniin ma aydaan ahayna bale lam takuunuu ma aydaan ahaanina mu'miniina mu'miniin ma aydaan ahaanin hadda waxa weeye waxay ugu jawaabayaan shan jawaabood weeye waxaana ugu dambeeya fa aqwaynaakum innaa kunnaa qaahwiin weeye macnaha waxay ka wadaan kuma sifoobina iimaan xaalad kasta oo annagu aa idin dhuminaynay dad iimaan ku sifooba ma ahayna adinka laftirkiina ayaa dad xun aheedeen markaas waxay leeyihiin lam takuunuu ma aydaan ahaanina mu'miniina kuwa rumeeya ma aydaan ahaanina marka waxa weeye annaga waxaa markaasi baadiyeynta aanu idin baadiyeynay nagu rumoobi laheeday oy sax ahaa laheeday allow kuntum mu'miniin haddaad waxa weeye mu'miniin adan ahaa lahayn haddaad marka allow kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin ahaa laheedeen weeye marka waxa weeye iimaankii baad ka laabateen farajactum canil iimaani ilayna weeye haddaad mu'miniin ahaa laheedeen ood iimaanka ka laaba laheedeen markaasaa annaga baadi aan ku rumoobi lahayn laakiin adinkaan waxba aanan hayn qofkii maanta adduunyada ku lumaya oo macsi kugu yeera oo ilaahay waddadiisa kaa lumiya maalinta qiyaama saasuu isaga kaabiri yeelaya wamaa kaana lanaa annaga noomana ahaa nimay leeyihiin calaykum gurfiina min suldaanin quwo waxa weeye quwo iyo qudro aanu lahayn oon idinku qahraadno mutaabacadeenna ma jirinay leeyihin wamaa kaana lanaa annaga nooma ahaanin calaykum gurfiina min suldaanin quwadu nooma ahaanin awood aan idinku qahrno annagu ma lahayn bale kuntum waxaad ahaateen ay leeyihiin oo man qoom ayaad ahaateen qoomkaasoo daaqiina oo baadiyuba ayaad aheedeen dad baadiyeysan ayaad aheedeen laaliina mislana weyi dad lumay oo annagoo kala ayaad aheedeen fa xaqa dabeedna waxaa ku waajibay calaynaa korkayna dhammaanteenna qowlu rabbinaa rabbigayna qowlkiis oo cadaabkii ahaa ilaahay waasuu dhahay laamla-anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin dhaarti ilaahay uu ku dhaartay jahannamo inuu ka buuxaayo jinni iyo insi taasaa nagu waajibtay marka dee waxba annaga hana dagaalinay leeyihiin faxaqa waxaa ku waajibay leeyihiin calaynaa korkayna jamiican weeye qowlu rabbinaa rabbigayna qowlkiisa innaa annaguna dhammaanteena ladaa'iquuna kuwa dhidhiminaya cadaabkaana oo qowlkaas daraaddiisa ayaanu ku dhidhiminaynaa innaa waxay leeyihin innaa annaguna dhammaanteena ladaa'iquuna kuwa cadaabka dhidhiminayaana fa aqwaynaakum waanu idin baadiyeyna ayay leeyihiin maxaa yeele innaa annagu kunnaa waxaan ahaanay qaawiina kuwa baadiyooba ayaanu ahaanay adinka annagu waa idin baadiyeynay maxay ila anagaa baadiyaysnayn. fa aqwaynaakum, macnaha waxay ka wadaan tasababnaa lakum fi lqiwaaya weeye, waxaa idinkugu sabab noqonay baayada weeye, nin qayr ishaahin weeye, annagoon idin ishaahayn. hadda aayaddaanu aayadda ka horeysa ma aaminaysa, ee waxay leeyihiin annagu sabab kaliyahaan ahayn, laakiin awood markaasi aan annagu idinku baadiyeyna ma aanan haynin. fainahum ayagu ayuu dha ilaahay, marka shantii jawaabood taas weeye, fainahum ayagu yuu dha ilaahay yowma idin maalintaas, waxa weeye taabiciinti iyo matbuuciinti, fainahum ayagu yuu dha ilaahay yowma idin maalintaas, fil cadaabi cadaabka dhexdiisa, mushtarikuuna kuwa ku shirkoobaya weye, cadaabka way ku shirkoobaan ilaahay, waxayna ugu shirkoobayaan liishtiraakihim fi lqiwaaya weye, baadida say ugu shirkoobeen ayay cadaab ku shirkoobayaan. maxaa yeele qofkii dadkii baadi isku raaca iyo macaasi adduunyada marka uu ka tago, waxa weeye sidii baadi isugu raacay ayuu cadaabkana isugu raacaya weye, kuma kala haraayo weye. innaa anagu buu dha ilaahay kadalika sidaasoo kale, kamaa nafcalu bihaa-ulaai, kuwaa sida aan ku samayn asnaamta kuwa caabuday iyo qeyrkooda weye, sida nasaare yahuud oo kale. alla wuxuu yihi innaa anagu kadalika sidaasoo kale nafcalu, waanu ku falaynaa bilmujrimiina, mujrimiinta waanu ku falaynaa. mujrimiinta oo hadda kuwaan laga waramaayo aanan ahaynin, ayagana saasaan ku samaynaynaa u dha ilaahay, oo waxa weeye midkooda taabica iyo midkooda matbuuca, saas ayaanu u cadaabaynaa. innaa anagu buu dha ilaahay kadalika sidaasoo kale nafcalu, waanu ku falaynaa bilmujrimiina, kaafiriinta waanu ku falaynaa. innahum ayuu dha ilaahay, ay haa ulaa'i, kuwaan weeye markaas nimankaa hadda mushrikiinta ahoo waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga hadlaayo kufaaru haadihi lumma ah, innahum ayagu ayuu dha ilaahay kaanuu waxay ahaayeen idaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdo laa ilaaha ila allahu, markii loo yidhaahdo yastakbiruuna, kuwa isweynaysiyay ahaayeen, ilaahay tawxiidkiisaasi iska weynaysiin jireen. qolada cabidatul asnaamkaa weeye sababta arrintan waxaa la sheegaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau u galaa la yidhi adeerkiisa abi daalib markuu dhimahaba agteeda, qurayshna waxaa la yidhi meeshaasay ku kulansaneeday. markaasuu nabigu waxa u dhahaa la yidhi quuluu laa ilaaha ila allah, war dhaha laa ilaaha ila allah, tamliku biha alcarab watudiinu lakum biha alcajam, uu dhahay carab ayaad ku milkinaysiin, cajamtuna waa idinku raacaysaa. markaasay diideen baa la yidhi, wayna ansiyeeno, way katan taageen. markaasay sidaasan leeyihiin ainaa la taariku aalihatina, markaasay leeyinaa la yidhi. alla marka wuxuu dhahay innahum, kuwaanu dha ilaahay kaanuu waxay ahaadeen idaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdo laa ilaaha ila allahu, laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allahu, ilaahay oo jira maahine, yastakbiruuna, kuwa isweynaysiiya ayay ahaadeenu ilaahay, tawxiidka ilaahay bay iskala weyihiin. wayaquuluuna, waxay ku qowlayaanu dhahay alle a innaa anagu la taarikuu, kuwa ka tegaaya miyaanahay aalihatina, ilaahayaalkayna, lisaacirin, shaacir daraaddiisa, majnuuna, oo waalan. rasuulkay ula jeedaan calayhi salaatu wasalaam oo nabiga calayhi salaatu wasalaam shicir iyo junuun intaba way u nisbaynayaan. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, wayaquuluuna, waxay ku qowlayaan a innaa anagu la taarikuu aalihatina, ilaahayaalkayna, kuwa ka tegaaya miyaana, oo faraha ka qaadaayo weeye, cibaadadeeda ayay ka wadaan, lisaacirin, liajli saacirin weeye, shaacir daraaddiisa, shaacirkaasoo majnuuna, oo waalan. liajli qowli maxamed ay ka wadaan, maxamed qowlkiisa daraaddiisa miyaa uga tegaynaa, waa maya weeye. qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi bal jaa'a, wuxuu la yimiday rasuulku bilxaqi xaqi, wasadaqa almursaliina, kuwii maaragtay yaa lasoo dirane waa ugu rumeeyey. bala jaa'a, wuxuu la yimid u dha ilaahi subxaanahu watacaala bilxaqi xaqi, amase bala jaa'a, nagu waa yimiday multabisan, isagoo ku dheehan bilxaqi, xaqi ku dheehan oo tawxiidka ah. wasadaqa almursaliina, kuwii lasoo dirane waa ugu rumeeyey. aljaa'iina bihi weeye, innahum ayagu yuu dha ilaahi subxaanahu watacaala, iltifaad weeye, innahum ayagu ayuu dha ilaahay kuwa mushrikiinta ahi ladaa'iqu lcadaabi, cadaabki kuwa dhedheminaayo weeye, alaliimi, almulimi, oo xanuujinaayo. innahum ayagu yuu dha ilaahi subxaanahu watacaala ladaa'iqu lcadaabi, cadaabki kuwa dhedheminaayo weeye, alaliimi, almulimi, oo xanuujina, u dha ilaahay. wamaa tujzawna, laydin jaasimaa, u dha haddana ilaahay innakum idinkuyo u dha ilaahay, halkaas iltifaadaa ku jira, innakum idinkuyo u dha ilaahay ladaa'iqu lcadaabi, cadaabka kuwa dhedheminaaya ayaa tihiin, alaliimi, almulimi, oo xanuujinaaya. meeshaas inakum weeyo marka waxa weeye waa iltifaadkii oo waxaa laga milicsaday ee qeybiyadii waxaa loo milicsaday sadaab weeye inakum idinkii u dha ilaahay saas ayaanu dhihi lahayn ladaa'iqul cadaab yow dha ilaahay cadaabka kuwa dhedheminaayo weeye inakum idinku ladaa'iqul cadaabi cadaabka kuwa dhedheminaayo ayaa tihiin alaliimu almu'limu oo xanuujiya wamaa tujzawna mana laydin jaasinaayo ilaa maa kii mooyaane kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala wamaa tujzawna mana laydin jaasinaayo laydin abaal mari maayo ilaa maa ilaa jazaa maa say jaziisa mooyaane kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala ilaa laakiin ayuu dhe ilaahay cibaadallaahi ilaahay addoomankiisa almukhlasiina oo la doortay ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay lahum waxaa usugnaaday jannada dhexdeeda risqun risqi ayaa usugnaaday risqigaasoo macluumun oo la ogyahay u dhe ilaahay waa kii ilaahay uu dhahay bukratan wa cashiyan weeye galab iyo subax uu dhahay laakiin waxay istiheyaani helayaani waa markaasi adduunyadii sidii xaaladdu aheeday ayaa laga metelayaa marka hadda aayaddan uma anfinayso in la arsuqaayo bikayri xisaabin weeye marka hadda muraadkan ee maaragtay gayru macluumi alqadar weeye muraadku waxa weeye oo markaasi wax siintooda shay aan qadarkiisa uusan macluum ahayn waqtigii ay ayagu xiseeyaan ayaa la siinaya ilaa laakiin ayuu dhe ilaahay cibaadallaahi ilaahay addoomankiisa almukhlasiina oo la doortay amase almukhlasiina qireeda oo kale oo ilaahay cibaada u khalisay ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay lahum waxaa usugnaaday jannada dhexdeeda risqun risqi ayuu dhe ilaahay risqigaasoo macluumun oo la ogyah waa bukratan wacashiyan saa hadda sheegayna kabedel fawaatuhu faashihayaalo ayaa usugnaaday amase waxaa laga dhigaa bayaan fawaatuhu faashihayaalo ahu dhe ilaahay oo risqigaas bayaan looga dhigo fawaatuhdu waxa weeye maa yu'kalu taladudana la yidhah wixii loo cuna macaansi weeye oo aan markaasi lagu ilaalinaya caafimaad maxaa yaele dadka ahlujannaha waxay ka deeqtoon yihiin waxa ay cunaayaan weeye maxaa yeele jirkooda waxa uu abuuran yahay inay abad ay jiraan marka waxaan waxa ay cunaayaan taladud keliya weeye waa taladud iyo ixtiraam ayay cunaayaan ee markaasi baahi qabanaysa uma cunaayaan weye sida adduunyadan aynu ku nahay ma ahan weeye allah marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala fawaakuhu faashihayaalo ayaa usugnaaday dha ilaahay walxaal hum ayaguna mukramuuna kuwa la karaamaynayo ay yihiin fawaakuhu faashihayaalo ayaa usugnaaday ilaahay wahum ayaguna ayuu dha ilaahay mukramuuna kuwa la maamuusaayo oo la karaamaynayo weeye ilaahay sawowgiisa subxaanahu watacaala fii jannaati naciimi nimcadii jannadeed ay ahaadeen waxa weeye akhbaar isdaba taal weeye fii jannaati naciimi nimcadii jannadeed ayay ahaadeen ow ilaahay jannaatu naciim ayay ku jiraan calaa sururin sariirayaala korkooday ahaadeen ow ilaahay mutaqaabiliina xaalihiin kuwa isqaaqaabilaaya calaa sururin ow ilaahay sariirayaala korkooda ay ahaadeen mutaqaabiliina xaalihiin kuwa isqaaqaabilaaya sariiro oo la haadaayo oo markaasi la duulaayo oo isu tegayaan qof walba qofki kaloo isheeyo amase waxa weeye qalbigiisa kusoo dhacda inuu soo ziyaarto ama uu soo booqdo ayuu utegayaa iyadoo sabirkiisa ay la haaday laa yaraa bacdun qafaa bacdin mid midka kale qootiisa arkaayana kuma jiro way iska hor imaanayaan haddana waxa weeye sidoodaasay ku kala tegayan weeye ayagoo isxiirinaayo isu tahniyeynaayo weeye marka waxaa la sheegay asiradaasu way la wareegaysaa sida ay ayagu doonaan meeshay doonaan ayay markaasi la aadaysaa weeye saas weeye marka nimcada ilaahay subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta jannada ilaahay ku siinaa ilahay nooga warramaya marka kufaarti iyo ma'aalkoodiina lakaga soo warama alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala yudaafu waxaa lala dhawaafayaa calayhim korkooda u ilaahay ahlu jannada calaa kulli minhum weye mid kasta oo ayaga kamid a yudaafu waxaa lala dhawaafayaa calayhim korkooda daa'iska wax la dhawaafayo waa wildaantiyaa layidhi sida aayaddii ilaahay uu dhahay yaduufu calayhim wildaanu mukhalladuuna biagwaabin wa abaariiqa wa ka'si min maciinin haddii ilahay ilaahay tegi doona marka alla wuxuu yihi yudaafu waxaa lala dhawaafayaa calayhim korkooda u ilaahay bika'sin weel khamriya oo min maciinin il dureeraysa ka ahaaday ka'siga waxaa la inaa'u shurbu lkhamriyaa la yidhaha weelka khamrada lagu cabo khamradan hadda waxay kamid tahay webiyaasha afarta ahay oo ilaahay jannada uu ka abuuro haddii ilaahay yidhaahdo suuratu lqitaal aan ugu tegi doono alla marka wuxuu dhahay yudaafu waxaa lala dhawaafayaa calayhim korkooda u dha ilaahay bika'sin weel khamriya oo min maciinin il dureeraysa ka ahaaday il weye markaas khamro oo calaa wasi ahlu ku dudaysa ka anhaari maa guryaasha biyahoo kale baydaa oo cadowdha ilaahay ma xaalaysa baydaa xaal ay tatii cadowdha ilahay khamradaas ashadu bayaada min aladan weye caanaha way tatii cadahay baydaa xaal ay tatii cadowdha ilaahay ladatin xaal ay tatii macaan badan ou ilaahay lishaaribiina kuwa cabaaya ladatin xaal ay tatii macaan badan ladiida weeye lishaaribiina kuwa cabaaya ou dha ilaahay waxay khilaafsan tahay khamrada adduunye waxa weeye kariha weeye cinda shurbi khamrada adduunye markii la cabaayo waa la kahdaa weeye tanusa taas maaha weeye laa fiiha ayuu dha ilaahay khamradaas dhexeeda ma ahan qowlun ou dha ilaahay caqli wareer ma ahan ou dha ilaahay walaahu mana ahaana inuu ilaahay kuwa cabaayo saaribiinta canhaa khamrada kageeda yunzafuuna kuwa lagu caqli garoriyo laa fiiha khamradaas dhexeeda ma ahanin qowlun ayuu dha ilaahay caqli wareer weeye maa yuqtaalu cuquuluhum wax caqligooda wareeriyo caqligooda ku baaboo khamradan adduunye markii la cabo qofka waxa weeye caqligiisa yaa baaba-ayo markaasuu isku derdermaya asuu wax kasta samaynayo xumaana walaahu mana ahaana inuu ilaahay subxaanahu watacaala canhaa khamradaas yunzafuuna ayuu dha ilaahay kuwa lagu caqli garoriyo ma noqonayaan ma noqonayan wey bikhilaafi khamri dunya ayagoo taas ay khilaafsan tahay khamrada adduunyo haddana ilaahay wuxuu yihi wa cindahum aqsooda waxaa ahow dha ilaahay mu'miniintaasi u ahlu jannaha qaasiraatu dharti araggooda kuwa uu xabismay wa cindahum aqsooda waxaa ahow dha ilaahay xagga tamatuca ayaa ilaahay wuxuu leeyahay wa cindahum aqsooda waxaa ah qaasiraatu dharti araggooda kuwa uu xabaasmay ou dha ilaahay ciinun oo indha waaweyn ou dha ilaahay xuralciinti baa ilaahay ka warramaya oo mu'miniinta uu ilaahay siinayo qof kasta oo janno gala xuralciin buu helayaa marka allah waxaa ahow dha ilaahay wa cindahum aqsooda waxaa ah qaasiraatu dharti araggooda kuwa uu xabismay ou dha ilaahay waa xuralciinti weeye xaabisaatu lacin weeye indhahoodaa waxay ku xabisneen calaa aswaajihina raggooda raggooda kayahay fiirinayaan laa yandurna ilaa kayrihim khayrkood ma fiirinayaan wanaagga markaasi agtooda ay ku wanaagsan yihiin raggooda kali ayay fiirinayaan oo haweenka adduunyadoo kale ma ahan oo markaasi laga yaabo haweentu markaasi inay meelo kale u iltaagto ama ay ka leexato ma ahan weeye ayaga waxa weeye raggooda fiiradiisa iyo maxabadiisa jacaylkiisa keliya ayay ku mashquulsan yihiin weeye cid kaloy markaasi ay haweentaas walalcintaa oon sawdkeeda ahayn ay fiiraysa ma jirta weeye ciinun ayuu dha ilaahay oo indha waaweyn lakaamu lacyin weeye macnaha indha weynin oo quruxa ayaa loola jeedaa ee indha weynin oo markaasi fool xumaa maaha kaanahunna xaal ay la tooyihiin ou ilaahay midabka ayaa ilahay ka tilmaamayaa kaanahunna xaal ay la tooyihiin ou ilaahay baydun ou dha ilaahay ukun goronyo magnuunun oo la dhowray kaanahunna xaal ay la tooyihiin ou ilaahay baydun ou ilaahay ukun goronyo magnuun oo la dhowray masuurun bihiishii weeye laa yasiru ilayhi qubaalun waxa weeye ukunta goronyada markii goronyadu ilmaha ukunta ay ku fadhido goronyadu ilmay ukunay dhashaahay ooy markaasi baalasheeda ay ku qarinayso oo markaasi waxa weeye qubaarka boorka iyo wasaqda ay ka ilaalinayso saas macnaha midabka ukunta goronyada ayay iska leeyihiin xagga markaa jirkoodu midabka uu leeyahay ayaa sidaas xuralcinta lownkiiskan waa bayaal waa caddaan weeye fii sufrati caddaan oo booran weeye waxa weeye axsanu alwaani nisaa weeye haweenka midabkooda midka uu qurxan ayaa saas oo markaasi caddaantaas oo boornaashadu ay ku jirto oo caddaan aada iyo aada markaasi u cadoo way zaa'id aan ahayn taas ayaa markaasaa loola jeedaa marka sidaas ayay waxa weeye ilaahay u tilmaamaya subxaanahu watacaala suuraddooda iyo markaasi quruxdooda oo xagga jirka faaqbala waa qaabilow dha ilaahay ahlu jannihi faaqbala waa qaabilow dha ilaahay bacduhum barkoodow dha ilaahay addoomanka ilaahay oo wanaagsanaay hadda qaabilaadan ayagoo jannada ku jira weeye faaqbala waa qaabilow dha ilaahay bacduhum barkood calaa bacdin barka kale yatasaa'aluuna xaalihim kuwa isu su-aalaya marka hadda su-aashoodan tii kufaartoo kale maahan su-aalu kaladis waaye waa su-aal ay markaasi ay ku farxayeen oo ay ku raaxaysanayaan weeye su-aashas waa noocaas weeye waxyaabihii adduunyada soo maray ayay ka warramayaan weeye oo falaa'il iyo macaarif ahay iyo wixii adduunyada kusoo sameeyeen faaqbala waa qaad maxaa yeele qiyaamo markii la tago ilaahay janno uu ku geliyo wax kastoo takaaliifa waa ka helayaan salaad dukasha lagaama rabo soon lagaama rabo xaj lagaama rabo cibaado wax lagaa rabo ma jirto adduunyadan inta la joogay arrintaas ku eska qof qofki marka adduunyada ilaahay intuu erradan uu joogo ilaahay cumrigiisa uu dheereeyo amba gaabiyo rabbi subxaanahu watacaala adeeca maalintaas waxa weeye hawshaas waa qaaraysa maalinta u dhinto ayaa ugu dambeyhaysa wax takaaliifa hoo saaray yatasaaluuna xaalinkuu iska su-aalay cama mara bihim fi dunya weeye marka midaa sheekaynaya qaala wuxuu dhahay uuhi ilaahay qaa'ilun mid qowlay oo minhum ayaga kamid ahu uhi ilaahay ahlujannaha weeye wuxuu la hadlayaa ikhwaankiisa oo jannada kula jiray waxyaabaha hadda marka ay ku sheekaysanayaan ayay arrintaanu kamid tahay qaala wuxuu yihi uuhi ilaahay qaa'ilun mid qowlay oo minhum ayaga kamid a innii aniga kaana lii waxaa ii ahaaday qariinun saaxiibaa ii ahaaday saaxiib waxaan lahaa jiray mid ila xiriira oo bacsiga inkiraaya innii aniga kaana lii waxaa ii ahaaday qariinun saaxiib yaquulu wuxuuna leeyahay saaxiibkaasu ou aniga ii dhihi jiray tabkii daraaddiisa a innaka adigu saaxiibow la min almusadiqiina kuwa rumeeyey miyaad kamid tahay bacsiga ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ninkan wuxuu leeyahay yaquulu wuxuu ii dhihi jiray saaxiibkaasu a innaka adigu la min almusadiqiina kuwa rumeeyey miyaad kamid tahay bacsiga bacsiga kuwa rumeeyey miyaad kamid tahay masaba markaasi ninka kan inkiraayo waxaan waxba garanin ninka dhigaayo balse hadda aayadahaana way xiriireen waxaanse maaragtayaa ku sii dhamaystiraynaa casharkeena dambo casharkeena intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qonton iyo saddexaad oo suuratu saafaat kamid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aaduu ugu dambeeyey nimankii mu'miniinta ahay oo ahlu janna ahay jannada markay ku talagiyo inay ku raaxaysanayeen hadalladii waxa way isdhaafsanaayeen ayaa ilaahay nooga soo waramay alla wuxuuna yihi subxaanahu watacaala barkood ayaa barka kala qaabilay iyagoo iska su-aalaya adduunyada waxa ay kusoo mareenoo axwaalihii ay soo mari jireen iyo waxay soo camal faleen iyo wixi ay lasoo kulmeen ayagoo maaragtay iska su-aalaya marka waxyaabihii iska su-aalayeen ayaa ilaahay nooga waramayo ilaahay wuxuuna soo dhahay wuxuu dhahay mid ayaga kamid a anigu waxaan lahaa jiray saaxiibaan lahaa jiray bacsiga inkira wuxuuna ii dhihi jiray a innaka adigu la min almusadiqiina kuwa rumeeyey miyaad kamid tahay wama waxaad kamid tahay saaxiibow kuwa rumeeyey miyaad kamid tahay marka halkaas ayaa casharkeena hore noo joogay iyadoo markaasi su-aalahaanu isla socdaan a idaa waktigii ma waxaad rumaysan tahay ayuu ii dhihi jiro dhahay a idaa waktigii midna aanu dhimanno ama mudna oo wakunna aanu ahaano siraadan caro iyo wa cidaaman lafa baaliyoobay a innaa annagu lama diinuuna kuwa la jaasinayo inaan nahay ma taasaad rumaysan tahay a idaa waktigii midna ama mudna aanu dhimanno oo wakunna aanu ahaano siraadan caro iyo wa cidaaman lafa baaliyoobay a innaa annagu lama diinuuna kuwa la jaasinayo inaan nahay majiyuuna oo muxaasabuuna weeye waa inkiraa asagoo arrintaas wa inkirsan yahay qaala markaas wuxuu dhahayo uhi ilaahay ay dalika alqaa'il weeye liikhwaanihi weeye qaa'ilkiyaa marka wuxuu leeyahay waa ninkii muuminka ahay qaala wuxuu yihi uhi ilaahay subxaanahu watacaala hal antum ma tihidin waxa u dhahayaa raggii ikhwaankiisa ah jannada kula jiray ayuu wuxuu leeyahay hal antum ma tihidin mudalicuuna kuwa ila dhaalacanaya ninka sidaas tahay naartow ku jirahe mayla soo fiidaysiin saan bal xaaladiisa aan u eegno u fiirino markaasay waxay leeyihiin la maya kula soo fiiri mayno adigu iska soo fiira daarab ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fadalaca waa daalacday un ilaahay hadda daalacashada tan waxaa ilaahay uu ka cabiray maali waa litaxaquq wuquuc weeye arrintaanu inay dhacayso xaqiiqa ah waxauna ka daalacanayaa min bacdi khuwayil jannati jannada daaqadaheeda meel kamid a ayuu ka daalacanayaa oo waxa weeye jannada uu ku jiro ayaa daaqad ina loogaga furo ayuu kiiyo la cadaabaayo ayuu naarta ku arkaaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fadalac waa daalacday bara-aawdeedna waa arkay qariinkiisii fii sawaa'il jaxiimi jaxiimo barsankeeda ayuu ku arkay maalintaas hadduu raaci lahaa isna meeshaasuu la joogi lahay laakiin waxa weeye qariinka xun ilaa iska ilaalshaa loo baahan yahay marka waxa weeye qofka haddii uu saaxiib yeelanayo waxaa la rabaa saaxiib fiican inuu yeesho saaxiibka xun waa laga shalaayayaa rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam almar-u calaa diini khaliilihi qofku waxa weeye saaxiibkiisa diintiisa ayuu leeyahay falyandur axadukum man yukhaalil, axadkiina ha fiirso qofku saaxiib ka dhiganayo. Waxaa loo baahan yahay qofkaas saaxiib ka dhiganaysa oo la socod aada la yeelanaysa iyo xiriir waa inaad ka fiirsataa weeye. Maxaa yeele qofku hadduu xun yahay shaydaano uu xoojinayo waa ku jiidayaa weeye. Marka waa inaad dadka ilaahay axbaabtiisa oo wanaagsan aad suxbo la samaysa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fadalaca waa dhaalacday ilaahay, fara'aahu dayadna waa arkay qariinkiisi fii sawaa'il jaxiimi, jaxiimo bartankeeda isagoo ah, naarta wasafkeeda isagoo ah oo aada iyo aada u gubanaya ayuu arkay. Marka qaala markaas waxa u dhahay ayaa la yidhi, asagoo markaasi ku faraxsan hoogga ninkan haysta oo markaasi kaafirka ahoo la cadaabayo, qaala waxa u dhahay uu ilaahay, tallaahi ilaahay yaan ku dhaartaye in kibta waxaad u dhawaatay la turdiini inaad ihalaagto adduunya markii la joogay, tallaahi ilaahay yaan ku dhaartay in kibta intaan maqafadatu mina saqiyati weysinkeedii maxduuf weeye, in kibta inahu saniya, kibta waxaad u dhawaatay saaxiibow la turdiini inaad ihalaagtid ood baadiyeyso taasaad ku dhawaatay. walowlaa nicmatu rabbii, rabbigayga nimcadiisa ma ahaateene, ilaahay imaan igu nimceeyey, lakuntu waxaan ahaa lahay maanta min almuxdariina, kuwa la xaadiriyo, mid ka mid ayaan ahaa lahay micigaaga naasta. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iimaan iigu nimceeyey, saasaana kaaga fakaday. marka waxa weeye daalimiinta iyo dadka xuxun waxaa loogaga baxsan karaa in alla la rumeeyo subxaanahu watacaala, ayagaa markaasi xadiiskooda la gooyo laga leexdo. walowlaa nicmatu rabbii, rabbigayga nimcadiisa ma ahaateen ayuu leeyahy, oo ilaahay iimaan iigu nimceeyey, lakuntu waxaan ahaa lahay min almuxdariina, kuwa la xaadiriyo mid ka mid ayaan ahaa lahay, macaka finaar weeye. marka ahlujamiici ayaa waxay leeyihiin, afamaa naxnu anagu minhi miya bimayitiina, kuwa dhimanaya, ilaa mowtatanaa, dhimashadayni mooyaane, aluulaa oo hore. waxyaabaha hadda su-aashaan ayagana su-aali turadis waaye, waa su-aal ay ku macaansanayaan oo nimcadaas iyo jannadaas ay haystaan ayay waxay leeyihiin, afamaa naxnu anagu minhi miya bimayitiina, kuwa dhimanaya, oo meeshaanu meel laga dhimanaya miya ma ahan miya, ayadoo haddii adduunya nimcadeed waxba ahaynin ayaa xataa haddii waxa weeye wax lagu siiyo ayayna waxba kugu tarayni, ilen waa ka dhimanaysaa. markaasi waxay leeyihin, waxaan aanu haysano oo yaabka badannaho aan ujeedno walax laga dhimanayo ma ahan miya, afamaa naxnu anagu minhi miya bimayitiina, kuwa dhimanaya, ilaa mowtatanaa, dhimashadayni mooyaane, aluulaa oo hore, adduunya aan kusoo dhimanay, wamaa naxnu anagu minhi miya bimucadabiina, kuwa la cadaabayo. istifaamu taladi baa la yidhaha, waa istifaamu, waa ku taladiyaan, ku raaxaysanayaan nicmada ilaahay ka sheekaynayaan in xayaatadaanu weligeed ay markaa u jiraysa weeye oo aan la cadaabaynin. ina haadaa midka kanay leeyihiin oo waxa weeye ahlu jannaha loo sheegay, ina haadaa midkaanu lahuwa isagu alfawzu liibaan weeye alcadiim oo weyn, ina haadaa midkaanu lahuwa isagu alfawzu liibaan weeye alcadiim oo weyn, liibaan aada iyo aada u weyn weeye. limisli haadaa ka masalkiisa, falyacmalha camal falaano, alcaamiluuna kuwa camal falaaya. culimada qaar waxay yidhahdeen arrinkaasaa loo dhahaya oo waxaa lo limisli haadaa falyacmal caamiluun, amase ayagaaba ku qowlaayo limisli haadaa midkaa masalkiisa oo ahlu jannaha loo sheegay, falyacmalha oo camal falaano, alcaamiluuna kuwa camal falaaya. adaalika kaasa la soo sheegay, adaalika almadkuuru lahum weeye, kaasa loo soo sheegay dadka mu'miniinta ayuu dhahay ilaahay, adaalika kaasa la soo sheegay miyaa khayrun, khayr badan u dhahay ilaahay, nusulan xagga deginka. nusulka waxaa la yidhaha maa yuhayau lillayfa la yidhaha, qofka marsidaa mixka loo diyaariyey. marka ilaahay wuxuu leeyay adaalika kaasa loo sheegay ahlu jannaha, miyaa khayrun, khayr badan, nusulan xagga degitaanka, am amase shajaratu zaquumi, zaquumadu geedeedu miyaa khayr badan, waa sacadahay jawdu, kaasaa khayr badan weeye, shajaratu zaquumi wax khayraba kuma sugna weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, adaalika kaas miyaa khayrun, khayr badan, nusulan xagga degidda, am amase shajaratu zaquumi, zaquumadi mirgasadi geedeedi miyaa khayr badan, oo markaasi loo diyaariyay dadka alunaarta. saquumadu waxa weeye min akhbasi shajar almur, geedaha oo qaraara midda ugu xun weeye, meesha la yidhaha tihaamo oo yamanta ay ku taalahaa la yidhi. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka soo dhalinayaa jaxiimo sida noo imaan doonto. marka hadda geedo caley geed caleemo yaryar weeye oo qarmo aada iyo aada maaragtay una qarmuun una markaasi waxa weeye aan macaan iyo midna aan lahayn. waxaa amar lagu soo dahaalayay tadaqumaa laga soo qaatay oo markaasi balcigaa wey bishadi. marka hadda waxaa lagu magacaabaa layidhi shajaratu zaquuma layidhi, maxaa yaele ahlunaaska waxaa layidhi way sahanayaan cunitaankeeday sahanayaan, waa haddana geed oo sumaysan weeye. markii qofka jirkiisa ay taabataa layidhi, waxaa layidhi qofkaasi kulligiis waa daldilaacaya, cunimana way ka rabtaa. taas weye geedaas. marka geed oo qaraar weeye oo kariyatu dacmi weeye, dacmigeeda uu aada iyo aada u maaragta uxun yahay weeye. marka hadda arrada ilaahay oo dhan geedahaas waa waxyaaba lagu shado sida qabada iyo qabeebiga iyo waxyaabaha maaragta geedahaas camal weeye. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, am amase ma waxaa khayr badan shajaratu zaquumi, zaquumadi geedeeda u ilaahay. inaa anagu buu dha ilaahay jacalnaahaa waxaanu ka yeelnay ui ilaahay geedaas oo shajaratu zaquumada fidnatan fidno ayaana uga yeelnay lidaalimiina kuwa daalimiinta oo kaafiriinta alumaka iyo qeyrkoodaba markaasi alumaka ugu sii dara. maxaa yeele waxay dhaheen markii nabigu calayhi salatu wasalaam u sheegay geedaas shajaratu zaquumada, waxay yidhahdeen annaaru tuxriqu shajar, waxay yidhahdeen dabku geedka waa gubaa, fakayfa tumitka waa soo dhaalanaysa. maxamedow waxaan macquul ahay inaad sheegaysaan, maxaa yeele ilaahay waxa u dhahay innaha takhruju fii asli jaxiimi, innahaa shajaratun takhruju fii asli jaxiimi ya ilahay leeyihi. markaasay waxay yidhahdeen wax caqli gala ma ahan, maxaa yeele dabku waxa weeye geedaha waa gubaa, marka geed asagoo gubaasa uga soo dhex dhalanaya. taasay markaasay waxay kula noqotay fidnay ku noqotay. fa ilaahay subxaanahu watacaala geedka sameeyey, dabkana sameeyey, awooddana iskale ayaa kala dhowri kara. innahaa ayuu dha ilaahay innaa anagu buu dha ilaahay innaa anagu jacalnaahaa waxaanu ka yeelnay shajaradaasu dha ilaahay fidnatan fidno ayaan lidaalimiina daalimiinta uga yeelnay ilaahay. innahaa taasu dha ilaahay oo zaquumadaahi shajaratun geed weeye, shajaradaasoo takhruju kasoo baxaysa fii asli jaxiimi, jaxiimo asalkeeda kasoo baxay jiriddeeda weeye. innahaa taasu dha ilaahay shajaratun geedo weeye, shajaradaasoo takhruju kasoo baxaysa fii asli jaxiimi, jaxiimo salkeeda kasoo baxaysa. qacri jahannamo weeye, jahannamo waxay kasoo baxaysaa jiriddeeda, laamankeeduna waxay soo aadayaan darakaaska oo naarta weeye. dalcuhaa dhalashadeeda ui ilaahay, amase dalcuhaa miraheedu weeye oo lagu shabahay markaasi dalcu naqli weeye, kaannahu waaba isagoo ruuusi shayaadiini shayaadiinta masxooda la soo ah. dalcuhaa dhalitaankeeda ui ilaahay, kaannahu waaba isagoo ruuusi shayaadiini shayaadiinta masxeeda la soo ah. alxayaatu alqabiixatu almadar weeye, adeesooyinka oo aada iyo aada u foolxun weeye ayaa markaasi waxa weeye dalcigeedu uu shabahaa weeye. dalciga waxaa la yidhaha asalka ismun weeye oo lisamari nakhli timirta simaarteeda usunaaday markii kow markaasi timirta ay soo baxaysa weeye. marka hadda dalci waxa loogu magacaabo waxa weeye ayagaa tahakum lagu samaynaya, dalcahaa miraheeda kasoo baxaaya kaannahu waaba isagoo ruuusu shayaadiini shayaadiinta madxeeda la soo u ilaahay. hadda waxaa ilaahay ku shabahay subxaanahu watacaala ru-uusu shayaadiin. marka hadda shayaadiinta walax markaasi waxa weeye ay arkeen ma ahan, wax hadda markaasi waxa weeye ay arkeen ma ahan. alxayaat alqabiixatu almandar weeye, saasna waa laa adeesooyinka oo magac oo aragga xunna. hadda adeesooyinka waaba la arkay, laakiin hadda shayaadiinta oo caadiga lama arag ayaga. wasiisaduhu waxa u noqonaya markaasi ashanaaca wasumu fii kulli weye, waxa weeye shayaadiinta tan oo xayaatooyinkan oo qabiixa ah iyo shajarada tan wasiijamaca ka dhexeeya wuxuu yihi amba wasiisadaha waxaa ka wada dhexeeya foolxumo iyo sun oo ku wada sugan weeye. marka hadda bacdu almufasiriin ayaa taas ku fasirin weeye, aqwaal oo saddex ayaa jirta, mid ayaa sidaasa weeye. qaar waxay yidhaahdeen waxaa lagu shabahayaa miraheeda ayaa waxaa lagu shabahay ru-uusu shayaadiin oo xaqiiqaba ah weeye. wasiisagu markaasi waxa weeye alqabaaxa weeye, foolxumada iyo nafta ka cararaysa weeye, mid walba weeye. laakiin waxaa taas lagu radiyaa layidhi waxay keenaysaa tashbiihun biqayri macluumin weeye lilmukhaadabiina weeye, waxay noqonaysaa layidhi in wax lagu shabaho oo aan la aqoonin oo dadka wax lagula shabahabaayo waraysan aqoonin oo wax loogu shabahay noqonaysaa. waxaase lagu jawaabay shaydaanka, inkastoo kayru macluum filkhaarij uu yahay hadda banaanka cidku aragta aysan jirin, haddana waxa weeye adhaanta dadka markaas dihnigooda ayuu maxruuf ku yahaa layidhi, iyo khayaalkooda sida baahalka quulka la yidhahdo oo carabtu waxa weeye bahal habartini la yidhaha isku cabsan jireen kana baqi jireena layidhi oo shuumaysan jireen layidhi, waxau marsuum ku ahayaa layidhi oo markaasi ku sawirhay khayaalka qof kasta ayuu maaragtay ku jiray oo suuraddiisa ay khayaalsan jireen weeye, oo khayaalka suuraddiisa waxay leehad qabiix weeye. qaar waxay yidhahdeen shayaadiintu waxaa laga wadaa shajaro oo baadiyada ku tiil oo maxruuf eedo dadkaasu ay markaas fahmaayeen. haddii masalan hadda la yidhahdo si hadda aanu sheegaynayo la yidhaahdo waxa weeye shay oo markaasi wasishadaha waxa u noqonayaa alqabaaxa wanufuuru nafsi weeye, si hadda aan soo dhahayna, laakiin haddii la yidhahdo waxay keenaysaa shay markaasi in wax lagu shabaho shay macluum aanan ahaynin dadka mukhaadibiinta isana wax lagu shabaho. jawaabda marka hadda waxay yeeday inkastoo waxa weeye waxaa la yidhi qayru macluum uu yahay, haddana waxaa la yidhi khaarijka aan lagu aqoonin macruufuu ku ahay xagga adhaanta weye iyo khayaalka weeye. sida hadda guulka macnaha carabta waxaa jiri jirtay jaahiliyadii waxay markaasi ka baqi jireenaa la yidhi oo isku cabsii jireen baaha la yidhaha guul oo macnaha soomaalidu ah habar jini ah, habar jini ay ka cabsan jireen maxaa yeele waxay ahaan dad aada iyo aada u khuraafaad badan ay ahaayeen diin iyo waxay ku dhowbsanaan isan jireen. arrintaasna inay suurtagal ay tahay waxaa laga qaadanayaa nin la dhihi jiray imruul qays oo shaacir ahay ayaa waxaa la yidhi ninka hebel la yidhaahdo ayaa ku dili rabaa la yidhi, ninkaa nin geesiya oo gabyo ayuu ahay. markaasu wuxuu dhahay ayaqtulunii walmashrafiyu malaajicii wamasnuunatun zurqun ka anyaabi aqwaamu. macnaa hadda waxaa marka meeshaas laga raadinayaa carabta markaasi ashcaartoodii iyo dhaqamadoodii ayaa markaa laga helayaa meesha. marka waxau dhahay ma idili kariya hau dhahay ninkaas, ayadoo waxa weeye seefta teeyaa seefta meel mile masrafi seefo oo laga soo sameeyay ahayd, oo dadka qaar sheegeen dhulkan yomantay ku tagay oo seefo aada iyo aada u af badanay ahaayeen, ama seeftaas ay ila jiifto oo haysta miyuu idili kara hau dhahay, iyo markaasi waran oo af badan oo ka aniyaadi aqwaan uu dhahay oo baalka guulka la yidhaaho habar jinida micidiisa laftoo ah uu leeyahay seefta afka badan iyo waranka aada iyo aada u afka badanna anuu haysta oo markaasi afkiisa uu lamid yahay baalka quulka la yidhaahdo micyadiisa, miyaa ninkaasi anigu idili kara hau dhahay, nin oo waxaan ahay maaragtay hubaysanaan ahaye hubkayga waa la seexda hau dhahay. marka waxa weeye suurtagal maha inuu diro, marka hadda hubkiisa afkiisa wuxuu ku shabahayaa seefta iyo waranki wuxuu ku shabahayaa baalkaas guulka la yidhaahdo, guulkuna waxay carabku arkeen ma aha. marka hadda maadaama saas ay tahay ayaa waxa weeye waxay yihiin dad oo markaasi waxaas waxba aan maaragtaya aananka ka faynin, marka waxna way ku shabihi jireen. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalcuhaa ayuu dhi ilaahay miraheedu ama dhalitaankeedu kaanahu waaba isagoo ru-uusu shayaadiini shayaadiinta madxaheeda la soo ahud ilaahay, fainahum ayagu ayuu dhi ilaahay la aakiluuna way cunayaanu ilaahay minha shajaradaas xaggeeday ka cunayaan, maca qubxaa weeye iyadoo qabiixa weeye hayla gaajo daran ayaa markaasaa lagu dirayaa. oo bacdu alaxaadiis waxaa soo arooray ahlu naarka waxaa lagu dirayaa gaajo aada iyo aada u daran iyo oon ayaa lagu ridayaa, markaasay wax kastay markaasay waxa weeye afka saaraya. ilaahay naga koriyay waxa weeye jannada naarta waxa weeye waa shay aada iyo aada u foolxun, wax markaasi makhluuq oo u adkaysan kara maaha, laakiin cadaalada ilaahay ayaa loo sameeyey. maxaa yeele dadku alla subxaanahu watacaala hadday garan waayeen oo ilaahay ay ku caafiyeen oo waxa weeye daalimiin ay noqdeenoo daalimka iyo madluumka meeshaas ayaa loo kala xisaab qaadaya, maxaa yeele adduunyada wax badanad arkaysaa in cadaalad loo baahan yahay, haddii hadda waxa weeye daalimki oo wax samaynaayo oo gardaro samaynaayo haddaan ilaahay cadaalo uusan sameynoo meel lagu tega aarguyo aan la samaynin cadaalada ilaahay meesha ka bixi ilaahay na caadil weeye. marka cadaalada ilaahay ayay markaasay calaamo u tahay naarta weeye iyo jannada laftirkeedu. alla markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala la aakiluuna way ka cunayaan minhaa ayuu dhahay ilaahay shajaradaasay ka cunayaan famaali-uuna way ka buuxinayaan minhaa shajaradaasu dhahay ilaahay البطون علوشي سبوحنا يا فمالئون ويسبوحنا من إلهي منها سجلدات البطون علوشي سبوحنا يا ثم إن الله محاوثه مارون إلهي عليها سجلدات كرشادة لصوب نود إلهي عبد أو من حمين ليصل الحق ورسعات روح هو يجيدها بيعنان هذا نبييث هذه المغاية إلا هو أبها ليسوا مرجان أيان سوي هذه لقوا مرجان بيها ليسوا ديجيجي بيها يسوا ديجيجي وديه أو قرال بغن أو هذه لوطة ويهي أبكى لوطة ويهي مجيغ الهرق وخصوة بعضنا فأقول إلهي ويسر يسوا يغاسوا بماء كالمهل يسيل وجوها وجيها سرية كل أواهي يوحد مركز خيرة ومركز يخد يرسلان ميسا سمي ألين ثم إن الله محا أصو نارو إلهي عليها سجلات أي عنايان وسجلات الزقومة لصوبنا إلهي عديد ومن حميم بيقل الحق والأوي ويعبا ياوي مركز وكل يوم يا سيد مأكول كهي مركز الشوق اسكن قونا برح وكال اسكن قونا ثم إن مرجع النقص كورو إلهي لا إلى الجحيم الجحيم حق العيوء هذه هذا مركز بيها إيسو عبا يام وكوالك بغنه وهي آيات دانو فإليسا إذ بيها أي نار تخارج شير إيه مركة هذا وحوية واؤو نار تمير قمرة أي هذا نار تلقى بحمايه وأقول إلهي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يدرفون دينها ودين حميم الآن نوضع إلهي دي إلهي لا يوم صيد ونار مركة أسود أهي الله ثم إن مرجعه مرجع عود النقصرين لا إلى الجحيم الجحيم حجر وهذا في بيات الدي عدانه نار تليكون قنا يعني نار تكون بحيان وي إنهم أيوه أيوه إلهي الفو وحي هلان ما كان الله متعليل أفجه إنهم لأنهم أيوه إلهي الفو وحي هلان آباؤهم آبيوه هذا لا لينا إبادي وي آباء يوديو بابي سني سيو جارين أي لسو قلمين فهم أيوه أيوه إلهي على آثارهم هات كود آباء هات كود يهرعونك وقدك دقائي وي خاص آباء ذوذ أي أدك دقايان ورائسان كود أدك دقايان خاص ويود إله وحي مركع عداك وكم تيسان ولقد حقيقها الله وحى لمود إلهي قبلهم كوان هركورة كفارك أمدة ثانوية أكثر الأولين كو هربدا كودي أرمي وما دي هرو أكثر يروي باديلين معايا لبني آدمكو أكثر كيف إنه الإنسان يأي أبدين ويعملوا نصاتي كوكوما يسان إنهم أيضوا لله ألفوا ويهلين آباؤهم آبيوه وذالله لين أيضوا بابيوه فهم أيضوا لله على آثارهم فات كور يهرعونك ودك دك أيوه ولقد حقيقها الله وحى لمي قبلهم أيضوا ارتوضا أسروا الأولين كوه ربادوا كور أيها لمي ولقد حقيقها أرسلنا وانو درنو لله فيهم لحوضا منذرين كوه دك ثم ذهب إلهي وحوضا وحانا أدك كودك خصوء أدقائي وإلهي على كيف تفعل سجينا يديه ميوايا هذا معناها أيضا خصوء الله صادر إلا يسكعد هذا معناه معها وأطول الله ألا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولها أحد أنه معذابين إلا عن رسول الله صادرين ولقد حقيقها أرسلنا وانو درنو الإلهي فيهم أيضا لحوظة منذرين كودك أيانا خدفنا فانضف خيره إلى سيدك محمد سهو يقصت صوى مؤمن وخذها كسو سوه فانظر فيه يا إلهي كيف سيدي كان هاتي عاقبة المنذرين كل يدك إرسل في هاتي فانظر فيه يا إلهي نظر اعتبار ويأذوك إبرق عذنية كيف سيدي كان هاتي عاقبة المنذرين كل يدك إرسل في هاتي عاقبة يدعو عذاب كهير وي إلا الله كنا أيو إلهي إذا أدى الله إليه أدو مكيس المخلصين أولا دورتي أما المخلصين إلهي عباد أخلصي ومؤمنين تي فيقدر فإنهم نجوا واسوا يكفرن عذابك معايا لو هي عذابك وكفرن إخلاص كأي سمعين العباد إله إخلاص أو سمعين أما سإله يا دورت سبحانه وتعالى هذه مثلا مخلصين الإلهي ولقد حقيقه أن أدانا وحى النور نادي الإلهي نوح النوح يا النور نادي ولا والله قد حقيقه ما أدانا وحى النور نادي الإلهي نوح النوح بقي الله نوح أيام لنا سوده وأمر خوده يقوم كيس وهباري خبي إني مغلوب فانت فرعوية خبي يو وعليك قارب نغضيه يقرقار أوله ولقد حقيقه أن دانا وحا نور ناديه الله سبحانه وتعالى نوح النبي نوح أيام لنا ناديه وأمر قالك أنه قبل الله ونأي تسوي أنت مركة سوى حوية أنبياد يقول مركة إلهي مجمل أصحي آيات هذا آيات خوره يسوه ولقد أرسلنا فيه منذرين أيها إلهي تفصيلنا يا سورد تنمرك وحال لغو شيء دونا صدبا قصة أيها لغو شيء يا وأول رئيس قصة النوح وهذا إنه بلابين قصة إبراهيم أكو قصة قصة دبيحي أكو قصة ويركيس أو قورعي قصة نبي موسى هارون أكو قصة قصة إلياس أكو قصة قصة الوضع أكو قصة قصة يونس أكو قصة إنت صور نمو قصة أنك فصور كان عليه السلام أيها تفجيئين وحاسلوا له ديجايا بس كفريي أو نبي عليه السلام أمدي سكاملة أيها له ديجايا أيها إن معناها رمضة صوتها أي قبخر يسو هذه وحوية أي سنة قنوة أيها مرسى الله وحوه سبحانه وتعالى إسوى النوغو بالعبادة رسولك إلهي رسوشيس أو بوهري أو سرك كدقة أيها إلهي حوري ولا والله يقد حقيقه نادانا وحا نور نبي أو نور طواقي نوح نبي نور حول إلهي فلا نعم وحا نمع له حول إلهي المجيبون فو أجيبان نمع له فلا نعم وحا نمع له حول إلهي المجيبون فو أجيبان المخصوص بالمسح أيام حدوثه وهو نحن أنقى نمع له دعانا وي على قومه قوم في سأيون نبوية إنا نهلاقنا وانا هلاقنا وقرق أيانك هلاقنا الله مرسى وقوله ونجيناه ونكرنا نوح حول إلهي وأهله وأهل كيسنا ونكرنا من الكرب كربة أيانك ككرنا العظيم أولينا قرق تبع الأرض وفان كأبنون كان تبعي أيانك ككرنا إلهي ونجيناه ونكرنا إلهي نوح يا وأهله وأهل كيسنا من الكرب يا إلهي كربة العظيم أولينا وجعلنا وحنا نخيل نور إلهي ذرية وذرية ديسة هم الباقين أقوى باقية ذرية النبي الله النور الله وحوده هاي وحنا نخيل أقوى باقية هوي تذكر ما أنت وضح هوي نسل النبي الله النور هوي عليه الصلاة والسلام هوي صدح أولاد عيول هاي سام ومركز أبو العرب عرب أب هذا هي مارة يا فارس يا هوم يا حام أو سونا أبو السودان أبو كمروجا يا في سونا أبو صرخ والخزرج ويأجوج وماجوج على سيرة وما هنالك مركا إلهي وحوله سبحانه وتعالى ترييديس وحانو خيالنا هم الباقين وإلهي هو باقي أيان خيالنا وترقنا وانو وترقنا وانو باقي يلنو إلهي عليه أيود إلهي نبي من الكركيسة تراعا حسن أسوغ الدرفالة وناسا وصول الآخرين قوة دمال إحوال آخر نبي من الحد والباء أمانيس عن بيدي يؤمره إلى يوم القيامة في أمانيا سلام من الجلو إلهي حقينك آخر على نوح من الكركيسة آخر في العالمين عالمين تريحوال سلام النبي على نوح ما أطول إلهي في العالمين إن عنه كذلك سيدا صوك نجي ونجاسينا المحسن كوه وناقفل ونبي نوح ولي وناقفل الله مده ونجاسينا إنه نوح من عبادنا عبد المنكين وكمده المؤمنين أو مؤمنين ثم أخذنا وانو ما سينو لإلهي الآخرين كوه ثم أخذنا وانو ما سينو الآخرين كوه كفار قومي هايوي ألقى سيان الغبابي عشر كيان انتسوك يجي والله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.